Գիտաժողովները, կոնգրեսները 2016 թվականից միջազգային մակարդակով արդեն ավանդույթ է դարձել Արցախում կազմակերպելը։ Այսօր երկրորդ փուլն է վերակառնողական 8-րդ միջազգային գիտաժողովի երկրորդ փուլը կայանում է Ստեփանակերտում։ Ընդհանրապես ռեաբիլիտացիան անչափ կարևոր ճյուղ է բժշկության եւ արդիականությունը, վերակառնողական թերապիայի արդիականությունը հենց թելադրում է ժամանակը։ Միջազգային առողջապահության կազմակերպության տվյալների համաձայն բնակչության 10-15% հաշմանդամներ են, իսկ 21 տարի վերջում մոտավորապես քանակը կկազմի 1 միլիարդ, եւ դրանով արդիականությունը, դուք հասկանում եք, ինչքան մեծ է, եւ ես ուզում եմ շեշտել, որ հաշմանդամությունը դա միջազգային սոցիալական երևույթ է, եւ Արցախը այդ հարցում բացառություն չէ, հատկապես հաշվի առնելով հետ ազմային տարիները, ցավոք սրտի բնակչության մի մասը կարիք ունի վերակառնողական բուժման ոչ միայն հոգեբանական, այլ նաև ֆիզիկական ռեաբիլիտացիայի։ Ես ողջունում եմ 8-րդ միջազգային գիտաժողովի մասնակիցներին եւ իմ կարծիքով դա սկիզբ կդնի եւ համագործակցության մասնագետների մեջ կլինի շատ մեծ ստիմուլ մեր մասնագետների համար եւ ինչու՞ չէ, սա կլինի որպես փոքր փոխանակում։ Մենք տրադիցիոն արդեն 8-րդ անգամ է, յուրաքանչյուր 2 տարի մեկ անց ենք կացնում վերականգնողական բժշկության ժամանակակից ասպեկտները բժշկության մեջ խորագրով գիտաժողով միջազգային, որին մասնակցում են աշխարի գրեթե շատ երկրներից այդ ոլորտի լավագույն հրճակավոր գիտնականները կամ նրանց ներկայացուցիչները։ Մենք այդ դիտաժողովներին անց ենք կացնում սովորաբար գիտական մաս եւ մշակութային։ Գիտական մասում մենք վեր ենք լուծում, մտքեր ենք փոխանակում այդ ոլորտի ժամանակակից տվյալ էտապին բնորոշ զարգացումները, ուղղությունները, պրոբլեմները, չլուծված հարցերը եւ տարբեր դպրոցների, տարբեր երկրների այդ խնդիրների մոտեցման լուծումների այդ ժամանակին բնորոշ առաջարկներն ու դիրքորոշումներ։ Շատ հարցեր լուծվում են կոնսենսուսով, շատ հարցեր քննարկման վերջում էլ յուրաքանչյուր կողմ մնում է իր կարծիքը, բայց այդ շփումները շատ մեծ դերակատարություն են ունենում, հատկապես որ մենք դա տպում ենք ձեռնարկի ձևով, բավականին սոլիդ։ Մեր վերջին դիտաժողովի նյութերը խնդրեմ ձեզ կտրամադրեմ, կծանոթանալու, եւ այդ դիտաժողովի նյութերը դառնում են տպագիր նյութ նախ երիտասարդ գիտնականների համար դառնում են տպագրված աշխատանք միջազգային շրջանակներում եւ ՎԱԿ-ը պաշտպանում է, ընդունում է այդ գիտական աշխատանքները որպես լուրջ աշխատանքներ։ Երկրորդը հայտնի մասնագետներն են, իրենց հստակ դիրքորոշում այդ խնդիրների նկատմամբ ասում են եւ դա դառնում է որոշիչ դիրքորոշում այդ ուղղության համար, այսինքն շատ օգտակար դիտաժողով է։ Եվ մենք շատ գոհ ենք այդ աշխատանքից, եւ ոչ միայն մենք ենք գոհ, այլ մեր բոլոր հյուրերը, ովքեր մասնակցում են այդ դիտաժողովներին, միշտ վերջին ամփոփման ժամանակ իրենց շնորհակալությունն են հայտնում, ոչ թե ըստ կարգի։ Դե գիտեք ինչ, եկել են, հյուրասիրել են, մտքերի փոխանակություն են կատարել, բնականաբար նրանք կուլտուրայից այցելելով պետք է շնորհակալեն։ Ոչ թե այդ կարգի շնորհակալության բալինում, այլ սրտանց այնպիսի շնորհակալական արտահայտություններ և ցանկություններ, որ հաջորդ անգամ երբ կմտնի, երբ ենք մասնակցում։ Երյականչուր տարի դժվար, նա հոգսեր, ծախսեր, հետո ուղություններում էական փոփոխություններ չեն լինում, բայց երկու տարում նկատելի ահագին բաներ լինում։ Ուրեմն այս ընդհանուր մեր դիտաժողովի մտեցումները կարծում եմ դուք ընկալեցիք և բավարար լուսաբանեցիք։ Հիմա ես կուզենամ որպես նորություն այս տարի մենք որոշեցինք, դա ճիշտ ասած իմ նախաձեռնությունն է եղել, եւ մեր եւ թե հանրապետության համապատասխան ընկերները, թե արտասահմանյան մեր պարտներները մեծ հավանության են արժանացրել, որ մենք մեկ օր անցկացնենք Երևանում, հիմնականում այսպես ամփոփիչ պլենար քննարկումների ձևով, եւ երկրորդ օրը անցկացնենք Ստեփանակերտում, Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի հանրապետության տարածքում մեր գոլեգաների հետ, եւ գլոր սեղանի ձևաչափը դրենք, որը ակնկալում է այսպես, որ մեր տեղական գոլեգաների հետ մենք կլսենք իրենց կարծիքները, իրենց ծառայությունների նկատմամբ, իրենց սպասելիքը մեզանից, եւ մեր դիրքորոշումները կասենք ինչպես տեսական խնդիրների, այնպես էլ պրակտիկ գործերի եւ գիտական համագործակցության լինելով Արցախի հանրապետությունում եւ լսելով այն արձագանքները, թե առողջապահության նախարարությունից, անձամ նախարարից, թե հանրապետության նախագահից, դա խիստ մեզ ոգևոր է։ Իսկ այսօրվա ընդունելությունը հանրապետության նախագահի մոտ մեր խմբի մի քանի հոգու, 4 հոգու կոնկրետ, որոնք առաջատար այսպես դիրքեր ունեն, թե այդ գիտական աշխատանքների առումով, թե գործնական առումով, թե ադմինիստրատիվ ռեսուրսների առումով, նրանք մեծ այսպես դիրք են զբաղեցնում Ռուսաստանում եւ այլ երկրներում։ Հանրապետության նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ անձամբ ես եւ իմ գոհեկաները շատ գոհ մնացինք, որ հանրապետության նախագահը այդքան ուշադրություն է դարձրել մեր դիտաժողովին, եւ ոչ միայն զուտ որպես դիտաժողով կամ մեր անձի հետ կապած կամ թեմայի հետ կապած, այլ հանրապետության նախագահը շատ հստակ ասաց, որ ես հետևում եմ ամբողջ աշխարհում եւ հատկապես Հայաստանի հանրապետությունում տեղի ունեցող գիտական ֆորումներին, գիտաժողովներին, որոնք պրոգրեսիվ են, եւ ցանկալի կլինի, որ այդ ժողովները ծավալվեն նաեւ Արցախում, եւ ոչ թե սիմվոլիկ, այլ նույնիսկ հանրապետության նախագահը ինձ շատ ոգևորեց, որ ասեց, պետք է սկսել Արցախ, եթե Հայաստանի հանրապետության համար որևէ ծրագիր եք դուք մշակում եւ Արցախը ներառված չէ, դուք վստահ եղեք, որ այդ ծրագիրը կիսա, եւ այդ ծրագիրը արդյունավետ լինել չի կարող։ Մենք միանշանակ ընդունեցինք հանրապետության նախագահի այդ դիրքորոշումը եւ շատ ուրախացանք, որ համենայն դեպս մեր որոշումը, որ Արցախում անցկացնել պետք է, անպայման շատ խելացի է, ճիշտ է եւ օգտակար։ Երկրորդ հարցը, որ մեզ շատ ոգևորեց եւ դուր եկավ, հանրապետության նախագահը ցույց տվեց իր պրինցիպիալ դիրքորոշումը եւ աջակցությունը բուժաշխատողների գործնեության նկատմամբ եւ նրան նախարարի, եւ վստահություն հայտնեց, եւ գոհունակություն հայտնեց, եւ պատրաստակամություն հայտնեց հետագա բոլոր հարցերում աջակցել հանրապետության ազգաբնակչության առողջության խնդիրները լուծելու եւ զարգացնելու, ինչու՞ չէ, նաեւ ակնկալում էր, որ մենք էլ մեր կողմից ինչով կարող ենք մեր գոլեգաների հետ լսենք եւ գործնական համագործակցության դաշտ ձևավորենք։ Դա կլինի պրակտիկ գործնեության, դա կլինի գիտական գործնեության, դա կլինի ինչ-որ բիզնես, ոչի ինչ-որ գործնեություն, բժշկության մեջ էլ այդպեսի ծրագրի։ Այսօր ներկայացնում եմ Caroline Cox-ի անվան վերականգնողական կենտրոնի գործունեությունը, որտեղ խոսվի մասնագիտական գործունեության մասին։ Վերականգնողական կենտրոնում հիմնականում աշխատում են վերականգնողական թերապիստները։ Իր մեջ ներգրավվում է երկու մասնագիտություն՝ դա ակուպացիոն թերապիստները և ֆիզիոթերապիստները։ Երկու մասնագիտությունները ուղղված են ֆիզիկական վերականգնողական բուժման և անձի հաշմանդամություն ունեցող կամ տկարություն ունեցող անձի ինտեգրումը հետ իր ընտանիքին կամ հանրությանը։ Տարբեր տեսակի հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ են դիմում վերականգնողական կենտրոն Ստեփանակերտում, որոնք գալիս են տարբեր տարիքի։ Ուրախությամբ ասեմ, որ վերականգնողական կենտրոնի մասնագետները մասնագիտացված են և նորացիների և երեխաների և չափածների, և բավական մեծ են նաև տարեցների դիմումը վերականգնողական կենտրոն, հատկապես կաթվածից հետո, որ հիմնականում լինում է մարդկանց մոտ 60-ից ավել տարիք ունեցողների։ Կենտրոնը իր գործունեությունը ցուցադրում է ֆիզիոթերապիայով և ակուպացիոն թերապիայով, բավական մեծ աշխատանք են տանում հոգեբանական ծառայություն և լոգոպեդների ծառայություն։ Դա հիմնականում ուղղված է ավելի շատ երեխաների համար, և վերջերս մենք ունեցան նոր բաժանմունք, որտեղ հուշում են աուտիզմ ունեցող երեխաները։ Նույնպես անգամ աուտիզմ ունեցող երեխաները իրենց բուժումը ստանում են ֆիզիոթերապիստների և ակուպացիոն թերապիստների օգնությամբ։ Վերականգնողական բուժման կարևոր ճյուղերից մեկը հանդիսացող ֆիզիկական թերապիան և ակուպացիոն թերապիան համարում եմ կայացած Արցախում և ունենք լավ արդյունքներ։ Մենք անում ենք ամեն ինչ, որ ունենանք ավելի լավ արդյունքներ։ Այսօրվա դժվարությունը, որ մենք ունենում ենք, դա կապված է մեր շենքային պայմանների հետ, բայց կարծում եմ դա ժամանակավոր խնդիր է, մենք ունենանք ապագայում ավելի լավ պատրաստված վերականգնողական կենտրոն և ունենանք ոչ միայն այն ծառայությունները, որ մենք ունենք այսօր, այլ ունենանք շատ ավելի ընդլայնված, ավելի լայն մասնագիտական մասնագիտացված թիմով կաշխատենք։ Պարոն Թադիոսյան, որքանով հասցրեցի ծանոթանալ բավականին, այսպես ասած, առողջապահության համակարգում բավականին կարևոր անձիք են այսօր կլոր սեղանի շուրջ նստելու, եղել են վերականգնողական կենտրոնում, անձամբ ծանոթացել են տեղին, ձեզ ուզող խնդիրներին։ Ասեմ, ցավոք սրտի չեն եղել վերականգնողական կենտրոնում, բայց հավատամ, որ կլինեն։ Կարծեմ նման գիտաժողովների կարևորությունը շատ կարևոր է և հատկապես ողջունելի, որ կատարում է Արցախում, որտեղ վերականգնողական բժշկությունը, կարծում եմ, երիտասարդ ծառայություններից մեկն է մեր բժշկական համակարգում, և որքան հաճախակի լինեն նման միջոցառումներ, դա բնական է միայն դրական ազդեցություն կունենա և խթան կհանդիսանա ավելի զարգացնելու այս մասնագիտական ճյուղերը։ վերականգնողական բուժումը բնականաբար միայն իմ նշված ճյուղերը չեն, դրանք ընդգրկում են նաև ֆիզիոթերապիա, որոնք աշխատում են էլեկտրոսարքավորումների հետ, դրանք կարևոր տեղ ունեն, ասենք մերսումը, մանուալ թերապիան, դրանք զարգացնելու համար բնական է կարիք կլինի համաշխարհային կամ բուսական փորձի ներմուծում ունենանք մեր տարածաշրջանում։